Bismillah Rahmani Rahim. Bismillah Rahmani Rahim. Salu ala Rasulina Muhammadin. Ayuha nasu salu ala Rasulina Muhammadin. Salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Ayuha nasu salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Ayuha nasu salu ala tabibi kulubina Muhammadin. Sali an la wadi ya wasalim. Allahumma sali an la wadi ya wasalim. Sali an la wadi ya wasalim. Allahumma sali an la wadi ya wasalim. Sali an la wadi ya wasalim. Allahumma sali an la wadi ya wasalim. Sali an la wadi ya wasalim. Allahumma sali an la wadi ya Sali an la wali wasalim. Allahumma sali an la wali wasalim. Sali an la wali wasalim. Allahumma sali an la wali wasalim. Ya demal fali li ala al bariya. Wa ya batol ya deni wa ya sabal mawaqibi sali ala muhammadi khair li wa Sali an la wali wasalim. Allahumma salli ala wa sallim. Du'a wa salatu malaka ni bena samai wa darani. La sanu lillahi min huma. Ata yusalli ala Muhammadin wa ali. Muhammadul mutar ala Muhammadin wa ali. Sayyidul mursalina ala Muhammadin wa ali. Sayyidun nabiyina ala Muhammadin wa ali. Sayyidul mursalina ala Muhammadin wa ali. Sayyidul qaimina ala Muhammadi wale Shidi rakina ala Muhammadi wale Shidi sajidina ala Muhammadi wale Shidi nandimina ala Muhammadi wale Shidi kaindina ala Muhammadi wale Shidi mbasrina ala Muhammadi wale Shidi munjirina ala Muhammadi wale Allahumma gafir liman sala Allah nabika Muhammadi ala nabika Muhammadi Allahumma salli ala Muhammadi bil awalina ala Muhammadi bil akhirin Allahumma salli ala Muhammadi bin nabiyina ala Muhammadin bil mursalin Allahumma salli ala Muhammadi bil malaika la ilaha yumidi adam nain legun litanji ya ti ya komi adam nain legun litanji ya ti ya komi Lama arjuguna fi dunya jiyarata Brahmatika ya Rahman Wa fil akhirati safandau Brahmatika ya Rahman Wa hayyina ala mu'batih Brahmatika ya Rahman Wa mitina ala sunate Brahmatika ya Rahman Wa khashuruna fi jumurate Brahmatika ya Rahman Wa harina wajah Brahmatika ya Rahman Wa sikina mihawle Brahmatika ya Rahman Wa jalna miman fajabi subate Brahmatika ya Rahman Wala tuwalfu bina antarkati Brahmatika ya Rahmani Watina fi dunya kasanata Brahmatika ya Rahmani Wabila kirati kasanata Brahmatika ya Rahmani Wakina anjabana Brahmatika ya Rahmani Morara hepetu wain anana la moyan badenya lera tabin anilla yiri namu rasini nga afariya ham yersi wuri sara tabin afari namu anga wulu sudu tabi niwo namu be bana ko tabin mi ani be bana ko abe faso kuna namu ni do ko mani anle namu ni ko mani an e fo mi fo anan anda la irile fa du kota te bin min ni ku mani ay namu ya mandra le wani howa kata anza na mena du en waso dakati wallahi aya badon kiri ayar kiri ya di wa mu waida bana waide ya di wa mu waida bana waide ya di wa mu waida Yadi ohum waida bana waide. Yadi ohum waida bana waide. Yadi ohum waida bana waide. Yadi ohum ayakana bagar kiri waida bana waide. Ayakiri nyokon kiri waida bana waide. Ayabadon kiri waida bana waide. Ayamadigi don kiri waida bana waide. Ayaworo don kiri waida bana waidi waida bana waidi nam anibe wallahi anibe biyal man nyoma ya madra le wani la danza una mena duwan waso dakati fokuna jamana hayabi mangilatikum wallahi fasirna asra wa tata sadakatikum wallahi nyar jewrini ya fuariye akomba deni kumala tiara mogoni nya fuariye arkana nyina ne siwri kuo dugon kera anisara gabo genara dugon kay arbu jabo wala ma hinana namu arafu wala ko to ama kadam na ilekum litanji yati ya kame kadam na ilekum litanji yati ya kame mama kadam na ilal mawadata bil qurba kadam na ilal mawadata bil qurba mama kadam na ilal mawadata bil qurba kadam na ilekum litanji yati ya kame kadam na ilekum Ladani ya dia gome la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa jande mbade ni arkana ara dugon kay ara saraka kay ara saraka boy wakuna jamana khayabi manjilatikum tebin kuna sintan nyalulatimu wallahi ndiba nyana manyar tiera wallahi angeye lama nyonga tebin min le labana bi kake arsalaka kere joni tebin wallahi bi hina kanilira tebin kadamna ilekum litanji yadi ya kame kadamna ilekum litanji yadi ya kame wama kadamna ilal mawadata bil qurba kadamna ilal mawadata bil qurba wama kadamna ilal mawadata bil qurba kumalare annana ilekum alur kumalare be litanji yadi ya kame Sama kumu lukoso Litanji ya tiya komi Sama furi lukoso Litanji ya tiya komi Arisa warindi lukoso Litanji ya tiya komi Nyonga jikituku lukoso Litanji ya tiya komi Oma kadamna Ilal mawadata bil qurba Amana pono nyine duwa Ilal mawadata bil qurba Andi akanu lukoso Ilal mawadata bil qurba Lairi koro koro lukoso Ilal mawadata ta bil qurba ana madde nyale ko so ilal mawadata bil qurba nam habiruna kefa aitamuna tebin adadakum law nam ndar jewri yani nga tebin akwara nya faratar ko boy nam nara kande nirito tebin arar ko foy howa Ya jamanda swabi Ya jamanda swabi Waya waya jamanda swabi Bumu bina nazuru ana mata Ya jamanda swabi Ya malaka jomogorwe Waya jamanda swabi Kamara jomogorwe Waya jamanda swabi Kabawa jomogorwe Waya jamanda swabi Lesura jomogorwe Waya jamanda swabi Labogira jomogorwe Waya jamanda swabi Kama jomogorwe Waya jamanda swabi Malaka funa nyeriwe Waya jamanda swabi Malaka karamogorwe Waya jamanda swabio Ya nangwara wire Bina Nangwara buye Najuru Ena bugeo Ahana Asumala mazabu Mata awo Ena bugeo Ahana Anuma abugeo Mata awo Ena bugeo Ahana Anuma daudabu Mata awo Ana woge ana anya lagi lami madao boge ahana anjera livo matao yo jamanda swabe yo jamanda swabe waya waya jamanda swabe humu bina nazuru ahana matao yo jamanda swabe ya malama funa njeri we waya jamanda swabe yo malama karamogoru we waya jamanda swabe yana ngwara wiro bina malama masa ye na juru ana boge ahana anjeri wasofo matao ana boge ahana anjeri karamogoru matao ana boge ahana anjeri kulumurago matao ana boge ahana boge masuara matao ana boge ahana ana atawabo matao afi aya nyinga abiruna ke fa aita muna tabin ani siwri habar bi nyafa sar ko nyara anada kumullah ala markandara ke fa abauna wa abunauna tabin muru bagari arar ko nyafoy ndew ni arar ko nyafoy tabin min nagar kar mena disile tabin ke fa ma arfuna tabin lo magaru nanu bagaru ni nyonu nagar karto ar kar mena dile inna salata ala nabi muhammad inna salatan ala nabi muhammad ya nanyatu likul amudi muslimin ya nanyatu likul amudi muslimin ya nanyatu likul amudi muslimin wa asidikauna ndiariru ni siwru tiariru nakara kartuarie arkar mena disile Fia nanyatu likuli amudi muslimi Fia nanyatu likuli amudi muslimi Fia nanyatu likuli amudi muslimi Aina laba wal khewan Wallahi Aina lasika wal wildan Tabin Aku mbari bemi Mba doni bemi Ndiariri bemi Ndoni bemi Inna salata ala nabiyyi muhammadin inna salatan ala nabiyyi muhammadin ya nanjatu likulli amudi muslimin ya nanjatu likulli amudi muslimin ya nanjatu likulli amudi muslimin arma buke solike ala nabiyyi muhammadin udongana ke solike ala nabiyyi muhammadin wonu ke solike ala nabiyyi muhammadin ana mo ñoo bërema fiya na jaatu kisi biara lekure amude muslimin jomere biaye lekure amude muslimin sama bëre biaye lekure amude muslimin kisi biara lekure amude muslimin terba biaye lekure amude muslimin afi habiruna ma halu ajwajina yabin yar ci wuri yañi nga akwara habari nguru musoru ko nyara ndara kamirito albabu na firyara ar karmina disile koko inna salatan ala nabiyyi muhammadin fiya nanjatu likulli amudi muslimin fiya nanjatu likulli amudi muslimin fiya nanjatu likulli amudi muslimin ni wulfo nam ale nya bi andura tabin nya tiara tabin marhaba ngam ngor tabin danse Mashallah. Am ngar mo danse. Wa. Sana meduna ta. Marhaba. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalina wa salli ala Muhammadin fil akhirina wa salli ala Muhammadin fil nabiyina wa salli ala Muhammadin fil mursalin. Sallallahu ala Muhammadin fil malaa'ila la ilaha yumidin. Sallallahu ala Muhammadin fil malaa'ila la ilaha yumidin. Noma gabiru diayina wa matina. Agabiru diayina wa matina. Noma gabiru diayina wa matina. Maryamu diayina Medina. Allah Maryamu diayina Medina. Allah Maryamu diayina wa Medina. Wama angiba dasi dikayina. Nam. Ndiari ni kunya laban arfadilo. Nam. Ndiari si uri yari hinga. Tebin. Wakan bakar kunya laban arfadisile. Tebin. Atara kakan bakar tuar karki yari jugur lewa. Nam. Arba tiari abir kan yari. Afi. Wala benahum wa bena ma yadaw wala benahum wa bena ma yadaw wala la bena mu wa bena ma yalda he la bena mu wa bena ma yalda we la bena wa bena ma yalda ayesa ya dona bena mu yare si wuri tie wa bena ma yalda anya kan bagar tie wa bena ma yalda anya huru muzor tie wa bena ma yalda anya huru don tie wa bena ma yalda anya ba don tie wa bena ma yalda anya ma gidi don tie wa bena ma yalda na wama anjibatu amwalina nam ariamu aitamana watu wala tifalina danse Ako nara kana foromito arga ko nya shigi disile kako ene nya fuare sa arahina ndewnina arahina nya faratarra demme sama sa arahina ra nam redanse marhaba barkala fatara satamuli garamamudin wae satamuli garamamudin wae wayakalu balu erzika bintura wayakalu balu erzika bintura La bena mu wa bena ma yalda wa he la bena wa bena ma yalda nam bora danse hege twayi hay hata ayar nyama kad fata wallahi kwa duga nya nam kemi fona ka baba na la tisha ko tugu mo miri takara bana le artisha ko tugu waramun nara karya Halakinaha ana umlayabia Halakinaha ana umlayabia Ya yuhal maqaruru bijarati dunia Wallahi Alesa mokorta Wurnya benyana maulina Amba ilama ilamana Dunia kuwarura Ayafo ya kuwa yale yere marasa moko Wallahi Dunia chaya nai Taibin Hala antabarta Bitaka yirila jimani Taibin Alakuti takasira nija mana ilama ilama ayi Wallahi Salamat al wakiti. Namudu. Ile bisaka kisir meki yer suru kiesa uke. Tebin. Kumia diye yakau. Ala kwe ti tangsa ni jamana ta yelma yelma ayi. We la bena umu. Wa bena ma yelda. Jamana kito kuro kile nga. We la bena umu. Wa bena ma yelda. We la bena umu. Wa bena ma yelda. Ayes ayadona. Bena umu. Taka bakar diye. Wa bena ma yelda. Kaburu dona. Bena umu. Ahuru bakar diye. Wa bena ma yelda. Barjaudona bena umu Amara mordiye Wa bena ma yalda Anikara mordoni diye Wa bena ma yalda Taburujona bena umu Awuro bagardiye Wa bena ma yalda Wa mordiye wan Ala kuarti tazra ni arba doni tasa yae Tebin Mini mogo lebeche kura ilama abiyake Namu Nikende be yame kwa sara Namu Dugu yabe kataka lusutara Tebin Kasi ya kwa karasigi Tebin Ala kuti tazra ni wei Wa Wa la bena mu wa bena ma yalda Wa la bena mu wa bena ma yalda Wa la bena wa bena ma yalda Azabul kusuri abuku alena Azabul kusuri abuku alena Azabul kusuri abuku alena Azabul kusuri abuku alena Azabul kusuri abuku alena Ya Abu Kwa Alena Kadamna ila lidanji yadi ya kome wa magadamna ila mawadata bil qurba kadamna ila mawadata bil qurba wa magadamna ila mawadata bil qurba angwan shinia iko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim tabin lon bakar kafir wuro ko ni ka wuri ka fo sunyo ko kele nam isira de ka wajibu odi nam ya to biya tura nodum nande nam ya kara mustabuye tabin anga fo anga fo alal ka fo ay nam wa jakaratal qur'an fa ta'ni billahi minash shaitani rajim rajim so won sakar kana la nyini wara qur'an kara nam har biya ma ngara nyini ni ala ta shi ni ala ta tawni ka bo se to na ma ko Hakika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله بوليسا نعم لا نتولى عليه الله دانغا موغي نعم انغار مو كافواي لا دو اورا كانا الله كيرافو نعم من انا لا كيرافو ولا ني الله كيرا بي امبل بن ماشون دي بونالي موسى الله كيرا بن اشيا بارفو نعم ايارفو يرا دو دو بونا كاسيدي نعم ايو كليتا لوفي نيما جوسورو ادري يا بني ادم لا تمدو سيكان إنه لكم أنور مبين إنه لكم أنور مبين وأن يعبدوني أجد ذات مستقيم ولقد يدل من كنت بلا كثيرا فلم تكن تنقل كثيرا أولم تكن تنقل مرحبا مورا دانسي دانسي مياكو مورا كينا الله كيرا كفاسي أبرا كو بلوسا لناتا على جبو كوكو kwale lenata nam seno marakatu alhamdulillah ko nya fa rabbi nya fa kira mando biya na kiribi allah kira ka bo seno maray amma limuta annahu min almunjarina illa yawmil waqidi almalumi min almunjarina illa yawmil waqidi almalumi amma limuta annahu min almunjarina illa yawmil waqidi almalumi min almunjarina illa yawmil waqidi almalumi seno maray ma lolewa annahu wale danga toyi min almunjarina dun mor dolo illa yawmil waqidi almalumi ebe profia jona ma ila yomil waqidi almalumi to mor dolo ila yomil waqidi almalumi ebe profia jona ma ila yomil waqidi almalumi afi ala jere ka wose nomaray ku se nomaray sawar mahala ya amaru nam imalu ale bulu sala junta to mor dolo ka se profia jona ma nam ko braay rati kala dar ko ala yalla to ka se profia la bawni ma tabin wala la ko nité wuru ka seburu fi jonama nam ibla bien faale ka toy nam ni bien ka fa kablu za toy la mi samle kana jigi ko ne bulu samina nam ko dolu ibla fa la ra du nyanka allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim ilaji man amila biade na lal maqsuda marhaba man amila biade na lal maqsuda lama ya ngala we agafiro angidarango ya gafarala angerkenye waramo amana baga hina wanawire yanoro yake lao angerkenye kaburao akaburu noro ya wausia yayiru wake lao angana baga nye madia lao adonu wayiruwa wayasire yeso nomu yake lao angerkenye mresabao ayiningarira wanje wanjari sumurisora anakirira bandal moti asalenko wadiye wayangana baga rata nanakirira bandal motyo angari nyongen so rata nanakirira bandal moti angari nyongen so rata nanakirira bandal motyo layire dungen so rata nanakirira bandal moti azalo galoma ya ngalawe ajijale ala boya bonya ke ajira ajira diamide butwa funanjeri ye ajira ajira diamide butwa funanjeri ye ajira ajira diamide kumala kamleri ye ajira ajira diamide butwa funanjeri ye ajira ajira diamide kumala funanjeri ye ajira ajira diamide kumala kamleri ye ajira ajira diamide butwa funanjeri ye ajira ajira diamide kumala funanjeri ajira paragira diamide kama ya funanjeri ye ajira paragira diamide ajira funanjeri ye ajira paragira diamide wa ala nyi dari ajira herara ligasile ala nyi dari ajira herara ligasile ajo bagari ye ajira herara ligasile apo bagari yo ajira herara ligasile yebi bagari yo ajira herara ligasile وحدتي الله يا بنا ويجرا عند المصلين الله يا بنا ويجرا عند المصلين كبر سر بقرك نعم wa ala ñi daal yi yo sira sunu yara de la kabirina de nga bo bagari ye yo sira sunu yara de la kabirina dabru bo bagari ye yo sira sunu yara de la kabirina ko ta bagari ye yo sira sunu yara de la kabirina ire ta bagari ye yo sira sunu yara de la kabirina wal khamma ala ngalon de ge ko ma o dagni wuro matigiri ra sobran tawar ñuma na wali ama ngalon de ge ko ma o sabran tawar ñuma na wali ama ngalon de ge ko ma o sabra tawar ñuma na wali ama ngalon de ge ko ma o sabra tawar ñuma na wali ama ngalon de ge ko ma o sabra tawar ñuma na wali ama ngalon de ge ko ma o sabra tawar ñuma na wa ku ala mo ya ga na dira ya man baraye ya ki be ko mo gori ya man asira ya ki be ko ya ma tiri ya man asira ya ki be ya man asira ya ki be ya di mo soru di ya man asira ya ki be ala ma ya ni ala we la tar muna ala ka nduru fon ajira o jami sarara wala kautina ala ka njara we banda o ala ka nduru fon ajira o sanen baragira wala kautina ala ka njara banda o ala ka nduru fon ajira o sanen baragira wala kautina ala ka njara tamaramara banda o wala tawtina bandahu kebin min yanga serfilon ka katasi allahumma la tarmuna ajra wala tawtina bandahu nam wala kana mu asrara yeku dole ke yimaka sa yefu asrara nam woku be kako wul be sawar bari ay ni ma sawar ka wala ka nam ngiringiri kebin ka jusuta ka takala ko dor ka defuna itani mo ye itani salamit wale na di meten wi kebin wala tawdina bandahu kebin mo ko salum wo ala kana kamara mara fo mi ngala ma mo ko kamara mara kende dia arsu sarara kebin aga nga fara mara kende dia ala bilara kebin le se wuri takanu wo ala kana ri jarawi mi ala kana ri fitina nam aka ba mangoy nam ala mara sarara nam Le voilà mes mujal de kitab bar bafiye hudan lil mutaki alakin yu'minuna bil baby wajimuna sala wa mimma rajina yu'minuna walakin yu'minuna bima unjila indeka kama unjila min qablika wa bil ayrati hum yu'minuna laika allah mudan rabbihim wa laika hum al mubinun Ale bulisa nam mi ala kira ka fo sen no maraye tebin ko bulisa mi eta de min al mun yori ne la yomil wakit al malum tebin wati faka afi nam ma minana ala ma minana Loma gabri diaina wa madina Loma gabri diaina wa madina Loma gabri diaina wa madina Waryamu diaina wa madina Loma waryamu diaina wa madina Loma irifami diaina wa madina Nam Nyangi ni kabakara fesene yere tete katra sie duga duma Kebin ni wala ni ndiki sala kar suina Libu dami mjali kalikitabu La raiba fiye Qur'an lil mutaqin Alajina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqna yunfiqun Walajina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun Ulaika lahudan min rabbihim Ulaika hum al mubinun Ara somna katrulla en ko na fesen ka yi dara wo ko mo ka fa nyama namdu alif lam mim harmu sawami eta allah dalla masa alam don bagalu mu bi muradi bi jalika alif lam mim wala ya korolo masu ko nyu feseni namu jalika wa mi ye alkitabu alkitabu mi ye la reba fi ye alkitabu mi ye la reba fi ye alkitabu mi ye la reba fi ye nafu yu bi mana nahayu nam aywa nam nam nam Namu, namu. Karamo ko yafote. Tebin. Jale ga wo miye alegita. Alegita wo miye la reba. Biye. namu wona mi nyaaka ta buto ngana sigi sigi tiara namu annahu min dillahi abura ta lama salira kitab ma ala yakrahu muhammad sallallahu alaihi wasallam allah kira kitab mi kara asyabari wole ya muruta kitab kel wa ma wole kara narita tabin la reba fi sigi sigi tiara tabin yale ga wami ye ala kitab ala kitab mi ye la reba fi ye ala kitab mi ye la reba fi ye Mosi kana sigara namu mosi kana sigara namu tabin ya jalika miye alegita alegita miye hudan kana bagalo bil mutaki alegita miye hudan kana bagalo bil mutaki na mutaki narra namu momire siralanya tabin mona da kande kadi worlema namu wodu wara ko nya tal lorbe nyufo tabin ngura katame kaba ko nya go hodal le mutaki na namu do ko kura be kande le mutaki na namu do ala siranya morle tabin abe kande kadi arma namu do ala siranya ko nya tan lor biara afi ni mo me ka siralanya namu ko nya tan lori tabin ala yo di o tigilema namu Ali Blamim Jolly Kalikitab La Reba Fie Hudan Lil Mutaki La Reba Fie Hudan Lil Mutaki Omanetama Nijabi Sandati Yushan Yo Namujamanina Nijabi Sandati Yushan Yo Alukutusi Yo Nijabi Sandati Yushan Yo Kairi Fabaka Nijabi Sandati Yushan Yo Najula Dubai Nijabi Sandati Yushan Yo Mori Jigitukumbaka Nijabi Sandati Yushan Yo Le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jardin d'Athée, le jard